reklamy. O autach hybrydowych rozmawiają dziś w automagazynie Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, słuchacze pytają, czy hybrydy jako auta bardzo oszczędne mogą być przy tym bardzo szybkie. I to jak, proszę pana, w wyścigach Le Mans na przykład są to najszybsze samochody. Przełomowa technologia. Hybrydowe Toyoty dysponują mocą, niech pasuje wyobraźni, nawet 1000 koni mechanicznych, z czego połowa generowana jest przez silnik elektryczny. W jaki sposób się to odbywa? Auto, hamując przed zakrętem, kumuluje energię w baterii i oddaje dodatkowe 500 koni na wyjściu z zakrętu. Takie osiągi nigdy nie będą dostępne dla aut z napędem konwencjonalnym. Co więcej, Toyota stosuje obecnie tę samą zasadę działania napędu w autach hybrydowych dostępnych w sprzedaży masowej. Kanonizacja polskieradio.pl. Abemus Papam, kardynałem Wojtyła. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach świętych papieży. Gdy ktokolwiek po wstąpieniu na tron Jana XXIII zbliżył się po raz pierwszy do niego, musiał być od razu ujęty niezwykłą ojcowską dobrocią. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Został święty tak szybko, ponieważ lud Boży miał percepcję tej świętości i w chwili jego pogrzebu krzyczał Santo Subito. Kanonizacja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. O tym, że sprawca śmiertelnego potrącenia dwóch nastolatek w Zastawie jeździł po pijanemu, wiedziała cała okolica, ale nikt nie zareagował. Wreszcie z ominięciem Włocławka autostrada A1 z Łodzi do Gdańska ma być przejezdna jeszcze przed majowym weekendem. Kardynał Tarcisio Bertone złości się na dziennikarzy i informuje, że jego mieszkanie w Watykanie będzie miało tylko 350 metrów kwadratowych. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy, który w weekend w miejscowości Zastawie na Lubelszczyźnie śmiertelnie potrącił dwie dziewczynki i odjechał. 12- i 13-latka zginęły na miejscu, 46-latek był pijany. Już usłyszał trzy zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenia pomocy i ucieczki, mówi Trójce Beata Sykienkowska z prokuratury okręgowej w Lublinie. Mirosław P. kierował samochodem w stanie nietrzeźwości i nie zachował należytej ostrożności. Potrącił dwie małoletnie dziewczynki, które w następstwie odniesionych obrażeń zmarły. Mirosław P. nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Mirosławowi P. grozi do 12 lat więzienia. Nie była to jego pierwsza jazda pod wpływem alkoholu. W sierpniu ubiegłego roku w tej samej miejscowości prowadził samochód, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Niemal wszyscy w okolicy wiedzieli, że Mirosław P. jeździ samochodem po pijanemu, przyznają mieszkańcy gminy Stanin koło Łukowa. Był zatrzymywany i dalej jeździł. Był karany i dalej robił to samo. Ja gdybym widział, że wsiada, to wiadomo, żebym go powstrzymał, ale ja nie widziałem takiej sytuacji nigdy, żeby wsiadał w popiciu, tak? Tyle, że no, mówi się o tym, no zdarzało się to. No po pijanemu jeździł. Nieszczęście, po prostu nieszczęście. Dlaczego? Dzisiaj ruszyła policyjna kampania pod hasłem "Powstrzymaj pijanego kierowcę". Ma ona uświadomić, że informowanie o tym, że ktoś bliski czy znajomy jeździ po alkoholu, to nie jest donoszenie, a obowiązek i próba zapobieżenia tragedii. Trwało to latami, ale prawdopodobnie już w środę możliwy będzie przejazd autostradą A1 z Gdańska do Łodzi. To pojutrze, a zatem przed długim weekendem. Brakujący 19-kilometrowy odcinek trasy Włocławek-Kowal praktycznie jest już gotowy. Trwa jeszcze malowanie pasów, ustawianie znaków i montowanie ekranów akustycznych. Jutro okaże się na 100%, kiedy dokładnie zostanie otwarta trasa. Wiadomo, że przejazd skróci się o pół godziny, co najmniej do lata. Autostrada na tym odcinku ma być bezpłatna. Obiecywała pracę przy sprzątaniu i pilnowaniu dzieci w Londynie. W rzeczywistości chodziło o prostytucję. Pochodząca z Sokółki 36-letnia Barbara M. usłyszała 16 zarzutów. Kobieta popełniła przestępstwa 10 lat temu, ale ukrywała się w Wielkiej Brytanii. Dopiero teraz na podstawie europejskiego nakazu aresztowania udało się ją zatrzymać. Dzisiaj białostocka prokuratura skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do sądu, a o szczegółach Marta Nazarko. Można powiedzieć, że to był prawdziwy rodzinny biznes. W tym procederze oprócz Barbary M. udział brała jej siostra, matka oraz krewna. Mówi prokurator Adam Kozub i dodaje, że te dwie ostatnie zostały już prawomocnie skazane. Swoje ofiary werbowały wśród młodych, niezamożnych kobiet. Kusiła te dziewczyny zarobkami. No, najczęściej były to osoby z biednych rodzin i one się po prostu godziły, nie mając tutaj pracy. Na miejscu okazywało się jednak, że wcale nie chodzi o sprzątanie czy pilnowanie dzieci. Części z nich udało się wrócić do domu, część na natomiast pod wpływem, powiedzmy sobie, tej takiej presji psychicznej, tego, że nie miały środków do życia za granicą, godziły się do uprawiania prostytucji. Natomiast wobec części była stosowana przemoc, były bite, kopane, przypalano je papierosem. Barbara M. nie przyznaje się do winy. Grozi jej do 10 lat więzienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Około 30 obrazów, m.in. pędzla Wojciecha i Jerzego Kossaków, skradziono w ciągu kilku ostatnich dni z mieszkania na Mokotowie w Warszawie, ale policja nie chce udzielać na ten temat żadnych informacji. Prokuratura informuje jedynie, że dotąd nie zatrzymano sprawców, ani nie oszacowano wartości skradzionych dzieł sztuki. Według informacji portalu TVP Info, skradziona kolekcja obrazów należała do zmarłego w minioną sobotę wybitnego neurologa dziecięcego i miała być przekazana do muzeów. Zginąć miała też część zgromadzonych w mieszkaniu rzeźb i pozłacany fotel. Moje mieszkanie w Watykanie będzie miało tylko 350 metrów kwadratowych, informuje były sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone. Informuje wiernych ze swoich byłych diecezji, którzy, gdy sprawę ujawniły media, stanęli za duchownym murem. Relacja Marka Lenerta. Przed Wielkanocą włoską prasę obiegła wiadomość, że były bliski współpracownik Benedykta XVI wprowadzi się niebawem do ogromnego apartamentu na terenie Watykanu. Gazety mówiły o 700 metrach kwadratowych i przypominały, że papież mieszka w 10-krotnie mniejszym apartamencie hotelowym. Sugerowano, że Franciszka poirytowała ta jaskrawa dysproporcja świadcząca o wystawnym życiu kościelnego dostojnika. Kardynał Bertone dementuje obecnie te doniesienia. Stwierdza, że padł ofiarą medialnego ukamienowania. Ujawnia jednocześnie, że papież telefonował do niego 23 marca z wyrazami ubolewania z powodu tych ataków. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W tym serwisie to tyle. Za godzinę z Państwem się spotka Krzysztof Zyblewski. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Robak po raz 21 i Robak po raz 22. Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze grają w ostatnim meczu 31 kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Do przerwy Pogoń prowadzi 2-1 właśnie dzięki temu, że ma w składzie Marcina Robaka. W tabeli najlepszych strzelców powiększył więc przewagę nad Łukaszem Teodorczykiem do 3 goli, a mecz z Górnikiem przecież się nie skończył. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. W Anglii poznaliśmy za to gracza sezonu. To Luis Suarez z Liverpoolu. Pokonał w głosowaniu Edena Hazarda z Chelsea i Yaya Touré z Manchester City. To głównie dzięki świetnej formie Suareza Liverpool jest na prowadzeniu w Premier League i ma duże szanse na mistrzowski tytuł. Teraz o 2 punkty wyprzedzają Chelsea i o 3 Manchester City. Zagrać w NBA. Który koszykarz o tym nie marzy? Kolejny Polak postanowił spróbować swoich sił. Do draftu, czyli naboru do ligi, zgłosił się Mateusz Ponitka, grający obecnie w Telenecie Ostenda. Oczywiście to jeszcze nic nie znaczy i może wycofać się w każdej chwili, ale dlaczego nie spróbować? W drafcie brali udział m.in. Marcin Gortat i Maciej Lampe, którzy w NBA zagrali, oraz Szymon Szewczyk, który został wprawdzie wybrany do Milwaukee Bucks, ale nigdy w tej lidze nie zagrał. W rankingu tenisistów, jak co tydzień jest podawany najnowszy ranking w poniedziałek, dla nas bez zmian. Agnieszka Radwańska wciąż jest trzecia w rankingu WTA, prowadzi Amerykanka Serena Williams, a druga jest Chinka Lina. Jerzy Janowicz pozostał na 21. miejscu w rankingu ATP. Prowadzi Hiszpan Rafael Nadal przed Serbem Nowakiem Dżokowiczem i Szwajcarem Stanislasem Wawrinką. Michał Przysiężny był tymczasem o krok od awansu do drugiej rundy turnieju w Monachium. Wygrał pewnie pierwszego seta, w drugim prowadził 5-1 i wtedy zaczęły się kłopoty. Polak skręcił nogę w kostce, Marinko Matosewicz szybko odrobił stratę, a Przysiężny zdecydował się na poddanie meczu. Przegrały też nasze tenisistki stołowe, ale tego należało się spodziewać. W drużynowych mistrzostwach świata uległy 0-3 broniącym tytułu Chinkom. Wcześniej w turnieju męskim Polacy wygrali 3-0 z Rosjanami. A propos Robaka, który strzelił już dwie bramki, pamiętasz może, jak nazywa się bramkarz Pogoni Szczecin? Nie, zapomniałem. Bo ja pamiętam takiego bramkarza, tylko nie wiem, czy to ten wciąż broni, który swego czasu udzielił w internecie tego słynnego wywiadu. Ma serce do piłki nożnej, to trzeba przyznać. Ma serce i potrafi to wyrazić. Mam nadzieję, że to wciąż on stoi na bramce w Szczecinie. Jeśli chodzi o pogodę, w nocy na północy i na zachodzie pogodnie, poza tym pochmurno, a na południu lokalnie mglisto i tam też może zagrzmieć. Temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro deszcz i burza na Śląsku i w Małopolsce, czyli tak jak dziś, miejscami znowu może padać grad, a poza tym pogodnie i bez opadów, temperatura jutro wyrównana od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. 9 minut po 19 w poniedziałkowej popołudniowej to wszystko. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. Grzegorz Hoffman tymczasem, czyli wieczorowa zmiana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pamiętasz, jak nazywał się ten bramkarz Pogoni? Niestety nie, no miałem czas, żeby sprawdzić, ale nie pomyślałem. Bartek przypomina, Bartek Janukiewicz. To wciąż Bartek on stoi na bramce w Pogodzie w Szczecinie. Wciąż on. Dobrze, że był Bartek, bo by Kanty dzisiaj do końca dnia wszystkich przepytywał, czy wie, kto jest teraz bramkarzem. Chyba sobie przesłuchamy raz jeszcze ten wywiad sprzed lat. To posłuchaj też Wasilewskiego o gumkach w spodenkach. To coś nowego? Nie, stare, ale też miło sobie przypomnieć. Ze starych hitów jest jeszcze Radek Majdan w Kanale Plus. A, to słynne. I Jarek Bieniuk o piłkach, które spadają na głowę jak kamienie. Dziękuję, to tyle. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla oczu, czyli tusze, cienie, kredki, eyelinery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, teraz już całkiem oficjalnie. Audycja GH Plus rozpoczęta. Elżbieta Malinowska dzisiejszy program realizuje, natomiast przy telefonie i internecie, przy telefonach właściwie mógłbym rzec, czuwa jak zwykle Bartosz Gil. 19, już prawie 16. Dziś za mniej więcej 4 minuty, czyli po najbliższej piosence, połączymy się z Arturem Rojkiem, który opowie nam o kolejnych gościach OFF Festiwalu. A oprócz tego dwie nowe płyty. Pixies w pierwszej godzinie i Damon Albarn w drugiej godzinie. Oprócz tego będzie trochę muzyki również starej. Starej to znaczy z lat między innymi 70., 80., 90. Wszystko wyjaśni się wkrótce. No i to właściwie tyle słowem wstępu. Muzycznie przywitałem się z Państwem utworem Houston Hades z najnowszego albumu Stephen Malkmusa i jego The Jigs, Wig Out at Jack Bags. Ta płyta pojawiła się w styczniu, troszeczkę może zapomniana, no ale najwyższy czas przedstawić przynajmniej jej fragmenty. Płyta może nie najlepsza z całego dorobku Stephena, już tego po Pavementie, ale nadal myślę, że jest to poziom przyzwoity. Kilka, co najmniej kilka dobrych melodii na tym albumie również się znalazło. Kolejny fragment nosi tytuł Chart Junk. To był Stephen Malkmus and the Jigs, płyty Wig Out at Jackbacks, utwór zatytułowany Chart Junk. A my już mamy połączenie z Arturem Rojkiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chyba tam troszeczkę wcześniej mi się udało nawet wejść, tak? No, czy nie było mnie słychać? Nie, nie było cię słychać. Dopiero teraz się witamy oficjalnie już. Arturze, dzisiaj po chyba 3-tygodniowej przerwie tym razem mamy garść informacji dotyczących festiwalu. Od razu dodam, że za tydzień również. No ale powiedz, co przygotowałeś dla słuchaczy na dziś. Na początek chciałbym powiedzieć, że dzisiaj od północy zmienia się próg cen biletów, więc zachęcam wszystkich do zakupu biletu po starej cenie, która obowiązywała nas, znaczy obowiązywała was do, w ostatnich tygodniach. Od północy ta cena znacznie, no może nie tyle, że znacznie, ale na pewno wzrośnie. Także jeżeli się zastanawiacie nad tym, czy kupić bilet dzisiaj, czy jutro, to lepiej dzisiaj do północy. A teraz wyczekiwane ogłoszenia, zarówno wyczekiwane przez was, jak i przez nas tutaj ze strony organizatorów of festiwalu, bo kilka dzisiaj niezwykłych perełek, takich, które na pewno, mam nadzieję, na pewno was ucieszą. Na pewno jedna z nich jest niezwykle wyczekiwana, ale może do niej wrócę pod sam koniec, a zacznę od zespołu, który stało się tradycją, że każdego roku zaprasza artystę spoza rynku brytyjskiego, czy amerykańskiego, czy nawet europejskiego, artystę z szeroko rozumianej muzyki świata. Mieliśmy już Omara Sulejmana, mieliśmy Grob Dołych, mieliśmy Konono Number One, mieliśmy Shangan Electro, a w tym roku będziemy mieć prawdziwie kultowych, legendarnych muzyków z kraju, który nazywa się Benin, a zespół nazywa się Orkiestra The Polyrytmu de Cotonou. To grupa osobiście, o którą walczyłem przez ostatnie dwa, może nawet trzy lata, nie udawało się. W tym roku specjalnie przyjeżdżają stamtąd od siebie, specjalnie na nasz festiwal, z czego się strasznie bardzo cieszę, bo to niezwykły zespół, niezwykła muzyka, która łączy ze sobą elementy muzyki funk, afrobeatu, jazzu, a wszystko do tego wszystkiego jeszcze możemy dodać jakieś szaleństwo czy psychodelię związaną z voodoo. Kolejna artysta, to też bardzo ciekawa osobowość, na pewno w kategorii szaleństwo, performer, niezwykły muzyk, człowiek, który się porusza pomiędzy popem a metalem, potrafi zrobić wiele szalonych rzeczy i przypuszczam, że szaleństwem będzie też jego występ na off festiwalu, to Andrew WK. Kolejny wykonawca to jedna z płyt, które w ostatnich miesiącach nie schodziły z mojej pierwszej dziesiątki najczęściej słuchanych. Człowiek, któremu udało się w sposób bardzo piękny, jednocześnie interesujący, połączyć elementy muzyki afrykańskiej z muzyką elektroniczną, wydany przez Planet New, John Wizards. Dalej Ksenia Rubinos, to nowa postać, debiutantka, płyta debiutancka do świata Magic Tricks, zbiera świetne recenzje na świecie i na pewno będzie czymś bardzo przyjemnym dla fanów San Vincent czy Tune Yards, którą gościliśmy bodajże 3 lata temu na OFF Festiwalu. Ksenia Rubinos, kolejni wykonawcy, tym razem z Wielkiej Brytanii, spadkobiercy muzycznych dokonań Pink Floyd, Spaceman Free czy lub formacja Hookworms, która w 2013 roku nagrała płytę w 2013 roku nagrała płytę pod tytułem Pearl Mystic, za którą zbierała na świecie mega dobre recenzje, a portal Drowning Sound wybrał ją płytą roku. Kolejna wykonawczyni i kolejna legenda, tym razem legenda muzyki amerykańskiej, Kathleen Hanna, kiedyś liderka kultowego Biking Hill, albo też jednego z takich moich faworytów z lat 90. Letigę. Tym razem ze składem The Julie Ruin, która wydała swój debiutancki album dla punkowej wytwórni Discord. Kathleen Hanna razem z Julie Ruin to postać, której na pewno nie należy ominąć podczas tegorocznego festiwalu i na pewno na jej koncercie trzeba być. Dla tych, którzy lubią Sleater-Kinney czy Heavens, czy Betsy, czy w ogóle cały ruch i scenę Riot Girl, to na pewno rzecz, którą trzeba na pewno zobaczyć. Jonathan Wilson, kolejny wykonawca, bardzo inny już od tego, co robi The Julie Ruin. Coś dla fanów chociażby Neila Younga, czy Buffalo Springfield, czy tego, co współcześnie robi Fleet Foxes, albo Father John Misty, czy nawet Bon Iver, czy John Grant. Znakomite w zasadzie dwie płyty. Ja bardzo dobrze znam tą ostatnią, i myślę, że to będzie świetny koncert w takim bardzo klasycznym amerykańskim stylu. Przedstawiciel muzyki elektronicznej, DJ, który nazywa się James Hinton i występuje pod pseudonimem Drange, to kolejny artysta na festiwalu. Japończycy, tym razem Boningen, Japończycy, którzy na stałe w ostatnich latach mieszkają w Londynie. Ludzie, którzy łączą, młodzi bardzo ludzie, którzy łączą elementy kultowych Melt Banana, Acid Mother's Temple czy The Stooges, współpracowali też z Damo Suzuki. Bardzo ciekawa, myślę, że nieprzewidywalna kapela koncertowo. Strasznie się też z tego cieszę. Dla tych wszystkich, dla których Miki Blanco była w ostatnim roku, na ostatniej edycji czymś, w pewnym sensie objawieniem, na pewno ci ludzie powinni pójść na koncert kolejnego wykonawcy z tego kręgu, który nazywa się Leaf. Leaf na festiwalu to postać, która na pewno znana jest wszystkim fanom hip-hopu, zwłaszcza tego gejowskiego hip-hopu, którego tradycję kontynuuje Miki Blanco czy Zebra Cat. Człowiek, który występował w grupie Das Racist i który ma za sobą już debiutancki album zbierający na świecie świetne recenzje. Ostatnie ogłoszenie przed tym głównym, który na koniec, to jest showcase niezwykle cenionej dla fanów muzyki elektronicznej, zwłaszcza tej mrocznej odmiany, wytwórni nowojorskiej, która nazywa się Lies Records. I z tej wytwórni zobaczymy trzech niezwykłych artystów. Zobaczymy przede wszystkim Jahiliyeh Fields. Zobaczymy Rona Morelliego, założyciela wytwórni Lies Records, oraz zobaczymy artystę, który nazywa się Svengali's Ghost. Wszyscy ci trzej artyści będą występowali każdego dnia, w piątek, sobota, niedziela, pod hasłem Lies Records Showcase. No i ten najważniejszy dzisiejszy artysta, bo strasznie tych artystów dzisiaj dużo było, jeżeli mielibyśmy mówić o kimś, kto z mojego punktu widzenia jest w tym tegorocznym zestawie największym sentymentem, mamy co prawda The Jizzin and Mary Chain, mamy Belen Sebastian, których uwielbiam, ale zespół, o którym zaraz powiem, jest dla moich emocji, mam nadzieję też dla fanów festiwalu, niezwykle ważny. Zespół ten nazywa się Slowdive i ten zespół wystąpi na festiwalu, z czego się naprawdę bardzo cieszę. Trochę spodziewany już przez fanów. Spodziewany, aczkolwiek nigdy nie ogłoszony oficjalnie, dzisiaj jasne, oficjalnie zespół Slowdive na Off Festiwalu, twórcy kultowych Just for a Day czy Suwlaki, czy też wielu innych pięknych piosenek i płyty z nagranej wspólnie z Brianem Eno. To jest rzecz, którą na pewno, której na pewno nie należy przepuścić na ofie. Więc powtórzę od początku. Slowdive, Orchestra de Polirytmu de Cotonou, Andrew WK, John Wizard, Ksenia Rubinos, Hookworms, The Julie Ruin, Jonathan Wilson, The Range, Boningen, Leaf, i trzech wykonawców z wytwórni Lies Records, to jest Sven Gallis Ghost, Jahilia Fields i Ron Morelli. To wszyscy artyści, którzy wystąpią na OFF Festiwalu 2014 pomiędzy 1 a 3 sierpnia. Pamiętajcie o wciąż dostępnych także biletach na czwartkowe rozpoczęcie festiwalu, dawny Before OFF Festival, który w tym roku kuratorowany jest przez All Tomorrow's Parties. Zapraszam wszystkich do udziału także w tym niezwykłym wydarzeniu. Wszystkie szczegóły do sprawdzenia na stronie www.off-festival.pl i na naszym profilu Facebooka. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj zmienia się cena biletów o północy, więc jeżeli ktoś się zastanawia, to zachęcam. Macie jeszcze parę godzin. Chyba to wszystko na dzisiaj. Arturze, dziękujemy ci bardzo. Bardzo ładny zestaw. No i słyszymy się za tydzień, kiedy to przedstawisz nam kolejnych artystów wybierających się na OFF Festiwal w Katowicach w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. A my oczywiście słuchamy w tej chwili grupy Slowdive. Myślę, że wszyscy fani shoegaze'u zachwyceni. Slowdive, na ten zespół czekało naprawdę wielu fanów. Przypominam, że Slowdive na tegorocznym OFF Festiwalu w Katowicach. Muzyka tej grupy, jak i innych dzisiaj wymienionych przez Artura, będzie się pojawiać w audycji GH+. Zwłaszcza, że na przykład Boningen wkrótce wydają nowy album. Teraz natomiast chciałbym przejść do płyty, która właściwie dzisiaj ma swoją premierę. Wcześniej była do ściągnięcia przez internet, natomiast na nośniku takim jak CD dopiero dzisiaj premiera. Tytuł płyty: Indie Cindy. Pixies, Snakes z płyty Indie Cindy, piąty album w dyskografii grupy Pixies, po wieloletniej przerwie nagrany. Snakes pojawiło się już wcześniej na epce zatytułowanej po prostu EP 2. Natomiast teraz chciałbym Państwu jeszcze przedstawić dwa utwory, które znalazły się na epce trzeciej, która dopiero co miała premierę, no i również dopełniły składu, jeśli chodzi o cały album, bo dla tych Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, informacja, że Indie Cindy to jest album ja nie wiem, czy do końca uznawać go za regularną płytę grupy Pixies, dlatego że jest to po prostu zbiór trzech epek. Przypominam, że pierwsza z nich pojawiła się jeszcze na rynku w roku ubiegłym, druga na początku tego roku i trzecia jakoś na przełomie marca i kwietnia. Teraz właśnie z tej trzeciej epki i z całego albumu utwór najstarszy w tym towarzystwie, dlatego że zrealizowany już wcześniej, udostępniony przez jakimś czasem, Bag Boy. I tutaj gościnnie Jeremy Dubs z grupy Bunnies w chórkach, co sprawia, że całość brzmi jakby jeszcze Kim Deal była w składzie. Public hobby riding. I get no satisfaction from your very recent sightings. Jamie Bravo z płyty Indie Cindy, grupa Pixies, czyli Black Francis, David Lovering, Joey Santiago. No i oczywiście muzycy sesyjni, przynajmniej na tej płycie. Jeśli chodzi o recenzje, to bardzo powściągliwe, rzekłbym, w prasie anglojęzycznej. Ja się z nimi nie zgadzam. Myślę, że gdyby taki zestaw piosenek pojawił się na solowej płycie Franka Blacka, oceny byłyby zgoła inne. Wrócimy jeszcze oczywiście do tematu, ale teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. Dziś zapraszam do dwóch konkursów. Young Creative Entrepreneur, moda, design, kultura. Ruszyła polska edycja międzynarodowych konkursów organizowanych przez British Council. Po raz kolejny ci, którzy mają ciekawe pomysły, działają na styku biznesu i kultury, będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, pochwalić się tym, co do tej pory osiągnęli i stanąć do rywalizacji o ciekawe nagrody. Ale zacznijmy od podstaw. Zapraszamy wszystkie osoby, które myślą o sobie jako o kreatywnym przedsiębiorcy, do udziału w dwóch konkursach. Jeden z nich to projekt adresowany do przedsiębiorców działających w obszarze designu i mody. Natomiast drugi to projekt skierowany do wszystkich, którzy działają na polu szeroko pojętej kultury. Dlaczego szeroko? Bo tutaj myślimy o działaniach, które znajdują się na przecięciu kultury, przedsiębiorczości, nowych technologii. A dla tych, którzy do tej pory nie łączyli w swoich głowach przedsiębiorczości z kulturą, warto powiedzieć, kim jest w tym kontekście przedsiębiorca. Przedsiębiorca to jest ktoś zaradny, ktoś, kto działa na styku kultury wszelkich działań twórczych, a rynku właśnie. Mówi Weronika Ruszecka z British Council. To jest osoba, którą możemy nazwać mediatorem pomiędzy kulturą, twórczością, a rynkiem i odbiorcami tej kultury i sztuki, bo tutaj bardzo ważne jest to, że osoby, których szukamy, to są ludzie, którzy chcą budować nową publiczność, trzymają rękę na pulsie i dobrze są zaznajomione ze sposobami odbierania kultury, konsumowania i tworzenia tej kultury i czują potrzebę budowania dla niej odbiorców. I takie właśnie osoby są pilnie poszukiwane, ale warto też wspomnieć o dotychczasowych laureatach konkursu, którzy z powodzeniem przetarli konkursowe szlaki, a i wypłynęli na szersze międzynarodowe wody. To na przykład Tomek Rygalik, jedno z czołowych nazwisk w polskim, ale myślę, że i międzynarodowym designie. To Monika Braunsz, też świetna polska projektantka. To Radek Miszczak, który też dużo fermentu zasiał i nadal sieje wcześniej na scenie muzycznej, a teraz na rynku interaktywnych mediów. No i cała rzesza naprawdę świetnych, młodych, ambitnych, wartościowych ludzi, którzy mieli szansę dzięki temu programowi wyjść poza swoje codzienne pole działania i przyjrzeć się temu, jak ten rynek wygląda w Wielkiej Brytanii, jak i również poza nią, dzięki tym, że stali się częścią międzynarodowej sieci kreatywnych przedsiębiorców. A więc szukamy w obszarze designu, mody i szeroko pojętej kultury. To teraz krótki instruktaż, co należy zrobić, by wziąć udział w konkursach organizowanych przez British Council? Koniecznie należy wejść na stronę www.britishcouncil.pl. Znajduje się tam komplet informacji. To wszystko, o czym powiedziałam i więcej. Są tam daty, które tu są bardzo ważne. Najważniejsza z nich to 23 maja, bo do wtedy można przysyłać swoje zgłoszenia. Na stronie również przekierowanie do formularza online, który można wypełnić szybko, bezboleśnie, jak również linki do różnych inicjatyw, które organizujemy właśnie w tym temacie i których częścią osoby, które zgłoszą się do programu, będą mogły zostać. O czym to jeszcze nie wspomniałyśmy? Chyba o nagrodzie, a jest o co powalczyć. Najlepsi zwycięzcy polskiej edycji konkursu wyjadą do Wielkiej Brytanii, gdzie wezmą udział w szeregu spotkań. Będą to ważne imprezy branżowe, takie jak London Fashion Week czy London Design Festival, a dla przedsiębiorców kultury też myślę nie lada gratka, bo udział w bardzo fajnym forum dla młodych startupów kreatywnych, kulturalnych, Remix Summit. I tutaj najlepsi też będą mieli możliwość zaprezentować siebie i swoją działalność. Program obejmuje również zwiedzanie najciekawszych, najbardziej kreatywnych miejsc Londynu, szereg spotkań, warsztatów z uznanymi ekspertami w danej dziedzinie oraz, co jest również nie do przecenienia, spotkania i możliwość wymiany doświadczeń, projektowania przyszłych działań z ciekawymi młodymi przedsiębiorcami z innych krajów świata. A gdyby ktoś chciał przeżyć konkursową przygodę z British Council, to przypomnijmy adres strony www.britishcouncil.pl oraz www.facebook.com/terenkultura. Polecam.